بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواية إمام بخاري. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعث معاذن الى الیمنی، فرستاد معاذ ابن جبل را به یمن، معاذ ابن جبل را یمن فرستاد. فقال، پس برای معاذ ابن جبل گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وصیت کنان به معاذ ابن جبل و برای باقی مانده مسلمان ها و برای ما و شما چنین میگوید: اتق دعوت المظلومی، از دعای مظلوم بترس. حضرت رسول اکرم میگوید آن انسانی که ظلم کرده میشود از دعاش بترس. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، زیرا اینکه بین دعای آن انسان مظلوم و بین الله حجابی نیست، پرده نیست، پرده وجود ندارد. خداوند ذوالجلال زود دعای مظلوم قبول میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما را آگاه میکند که ای مسلمان، شما پرهیز کنید و بترسید از دعای مظلوم، که دعای انسانی که ظلم کرده می شود زود قبول می شود. خداوند بی پرده دعای مظلوم قبول می کند. پس شما از دعای مظلوم بترسید. یک سخن زیبای دیگر هم هست که می گوین: لا تظلم نیده کنت مقتدرن، که ای انسان ظلم نکن وقتی که تو قادر هستی، وقتی که میتونی یک آدم از ظلم بکنی. امروز منصبدار هستی، امروز صاحب خیش و تبار هستی، امروز آدمدار هستی، امروز تو قوه داری، یا آدم دیگر از ظلم نکن. فالظلم ترجع عقباه الى الندم، زیرا اینکه ظلم انسان را به پشیمانی میرساند. هر انسانی که ظلم میکند آن انسان پشیمان میشود از ظلم کردهش. تنام عینک و مظلوم منتبهون، که تو خواب میشوی، تو ای مظلوم، یک انسان را ظلم میکنی، میزنی، مالش میگیری، خانهش میگیری، منصبش میگیری، ظلم به سر اون انسان میکنی، تو میای خواب میشوی، آن انسان بیچاره منتبه است، بیدار است، نالوش میکند، فریاد میکند، یدعو علیک و عین الله لم تنم، که دعا میکند برای این انسان مظلوم که مال و ملک شا گرفت، فریاد و فغان میکند، دعا و طلب میکند از خدایی که خواب نمیشود، از آن خدایی که لم تنم خواب نمیشود، از اون خدا طلب میکند، دعا میکند که ای خدا ببین که این بنده ای تو خانه ای مرا از دستم گرفت، ببین که این بنده ای تو ماشین مرا از دستم گرفت، این بنده ای تو مال و ملک مرا از دستم گرفت. دعا میکند، بیدار هست، خواب نمیکند انسان مظلوم، انسانی که بسرش ظلم آمد خوابش نمیبرد، دعا میکند، از خدا طلب میکند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید: فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، آگاه باش ای ظالم که بین خدا و بین مظلوم پرده ای وجود ندارد، خدا زود دعاش قبول میکند. پس وای به حال آن کسانی که امروزها ظلم میکند، پس وای به حال آن کسانی که امروز مردم بیچاره را در تحت ظلم و ستم قرار می دهد، مالشان می گیرد، کارشان می فرمایند، سومشان نمی دهند، ظلمشان می کنند، می زننشان، قوه دارند، توانایی دارند، بیچاره ها را می زنند، ظلم به سرشون میکنن. وای به حال آن ظالمان، وای به حال که امروز بسر، وای به حال آن کسی که امروز به سر بیچارگان و ناتوانان ظلم و ستم میکنن، وای به حالشون. پس برادران عزیز مهربان، از ظلم بترسید، از ستم بترسید، زیرا اینکه ظلم و ستم شما را پشیمان میکند و دعای مظلوم را خدا قبول میکند و شما در عذاب سنگین هم در این دنیا و هم در عاقبت و هم در قیامت در عذاب وزمین و عذاب دهشتناک قرار خواهید گرفت. پس برادران عزیز و مهربان، از ظلم بترسید، نه در حق یگان انسان ظلم کنید، نه در حق یگان حیوان و پرنده، در حق کسی ظلم نکنید که عاقبت ظلم شرمندگی است. عاقبت ظلم خاری است، عاقبت ظلم آتش جهنم هست. این است تربیه و وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش و برای ما و شما مسلمان ها. تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این هست که این حدیث صحیح است، امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما روایت کرده است.